שר אימו תיגם עלם התיקו סוני דימנקה אמקאו סיין קוינגין כאן לקס קאו פולן תפיקיני תקו תמוי ברנקתלה אקו סמירי דימדן בקטי קוטלה ברצ'נג'י אסוק כיתה כאן ברצ'ונפגי קוראים היג'ינו sayang tu berapa aku berjuang relakan aku kasih membela nusa dan bangsa Membela nusa dan bangsa.